انت بديلك عالم انت شديرك يوان Tewani fuki tsagem kulu elki. Dai tela aqilay, na ana antubelni. Yaitu barziyo qalbay, ana khidam semi. Tebdilu kalem, tejiru kiwet. Tewani fuki tsagem kulu elki. I have community.